Ada har legat med papiljotter innan och satt extra rött på kinden. Hon vart och hämtat sin lilla ljusblåa hatt ur en påse upp på vinden. Beda har köpt sig en klänning på Grand Bazaar. Ryggen är nästan bar, prislappen sitter kvar. Bägge har tisslat och tasslat med stilla dan. Ja, vad är det som viskas på stan? Jo, engelska flottan har siktats vid Vinga. Oh boy, oh boy, oh boy. Tusen små sailors som vi ska betvinga. Oh boy, oh boy, oh boy. Då ska vi fröjdas på Liseberg med Charlie, Bill och Tom. De sätter allt ner en särskild färg och språket, ja, det klarar de. Tänk att få segla med engelsk konvoj. Oh boy, oh boy, oh boy. Kalle och Arthur har fått en svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte fått någon chans. De kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande check hello. Skillnad på yes och no. Språkkunnig må ni tro. Hon ifrån blåjackor sett hur man bär sig åt när man umgås med pojkar i båt. Ja, engelska flottan har siktats vid Vinga. Oh boy, oh boy, oh boy. Tusen små sailors som vi ska betvinga. Oh boy, oh boy, oh boy. I berg och dalbanan får man dem så nära må ni tro. Sen fram på natten så följs man hem och hör det ljuva I love you. Medge sa Beda att detta är skoj. Oh boy, oh boy, oh boy. Sa Beda att detta är skoj. Oh boy, oh boy, oh boy.